Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Сцяг і знак. Вітаю шаноўных слухачоў. Пра наш бел-чырвона-белы сцяг за апошнія 20 гадоў напісана так шмат, што кожны нарыс на гэтую тэму рызыкуе стаць альбо другасным і кампіляцыйным, альбо проста нецікавым. Аднак у кантэксце, як агульнанацыянальных скарбаў, так і асабіста дарагіх рэчаў, абмінуць гэты сімвал ніяк нельга. Проста здзіўляешся, які шлях ведання і стаўлення да нацыянальнай сімволікі прайшлі мы беларусы за апошнія 30 гадоў. Яшчэ ў пачатку 80-х, у час сацыялістычнага застою, мы нічога не ведалі пра нашы адвечныя колеры, сапраўдныя сцяг і герб пагоня. Сапраўдны сцяг і герб пагоня былі ў сведамасці толькі некаторых навукоўцаў ды старых змагароў за незалежнасць. Потым з надыходам перабудовы прайшла і шырокая хваля асветніцтва датычна беларускай сімволікі, карані якой сягаюць у часы індаеўрапейскага адзінства. Бел-чырвона-белы сцяг перацярпеў яшчэ нападкі розных савецкіх ідэолагаў і псеўдаветэранаў, якія вінавацілі носьбітаў сімвалу ў фашызме і нацыяналізме. Але гэта была сапраўды толькі шума, на магутнай, здавалася незваротнай, хвалі адраджэння, праўды пра гістарычную геральдыку і вексілалогію. І ўрэшце прыйшоў ён, сапраўдны беларускі дзень. 19 верасня 1991 году Верховны Савет Беларусі прыняў пастанову пра змену назвы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі на Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўным гербам была зацверджана пагоня, дзяржаўным сцягам – бел-чырвона-белы сцяг. Пад ім былі закладзены асноўныя падмуркі дзяржаўнасці, здабытыя першыя суверэнныя спартовыя заваёвы, згадаем хоць бы зімовую алімпіяду ў нарвежскім Лілехамеры, угрунтаваны сапраўдны патрыятызм. Мы можам ганарыцца тым фактам, што падпісанне белавежскіх пагадненняў у Віскулях пра канец існавання савецкай імперыі зла адбылося менавіта на нашай зямлі і пад нашым сцягам. Ну а потым усё раптоўна павярнулася назад. Сцяг забаранілі, яго носьбіта сталі караць вялізнымі штрафамі, арыштоўваць, збіваць. І зноў, як сказаў паэт, кроў лягла чырвонай паласой праз рэчаіснасць. Бел-чырвона-белы сцяг – гэта знак і шлях Хрыста, сімвал хрыстовай пакуты за чалавецтва. На адной з ведамых карцінаў Альбрэхта Альтдорфера, датаванай 16-м стагоддзем, уваскрэслы збаўца трымае ў руцэ белую харугву з чырвонай паласой пасярэдзіне. Аналагічныя мастацкія палотны, але ўжо іншых майстроў пэндзля, давялося пабачыць мне ў Будапэшце, у нацыянальным венгерскім музеі. Нездарма сімволіка такога колеравага спалучэння ёсць і на адзенні вышэйшага праваслаўнага святарства. Ніхто, праўда, з гэтых сучасных герархаў не заступіўся адніводнага разу за тых, каго білі да крыві на пляцах Менску, толькі за тое, што яны трымалі такі ж трыкалор у руках. Але хай яны самы думаюць пра тое, каму і чаму служаць пад гэтымі святымі колерамі. Нягледзячы на цемрашальства, якое пануе зараз у краіне, беларусы ўжо ведаюць сапраўдныя колеры сваіх святыняў. Наш выпакутаваны стагоддзямі сцяг не можа замяніць ніякі недарэчны заход над балотам, ніякая псеўдасімволіка з каласамі ці сарпамі. Таму раз-пораз у розных гарадах і мясцовасцях узнікаюць свае мірроны, якія вывешваюць гэты знак у розных высокіх месцах. Пакуль будзе жывы хоць адзін беларус, наш сцяг будзе лунаць і вызначаць сапраўдны шлях нацыі. Мой асабісты сцяг пабываў на ўгодках Грунвальду і на рымскім полі Торвегата, на магіле Ларысы Генішу Зельве і ў вольналюбівай Свіслачы, на менскім стадыёне Дынама і каля гарадзенскай каложы. Нават калі ён забаронены, ён заўсёды з намі. На гэтым я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.